для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Стол быў багаты для ваеннага часу, проста царскі. Хапала і выпіць, і закусіць. Стаяла нямецкая гарэлка ў прыгожых пляшках і чуць мутнаватая самагонка ў графінах. Былі вяндліна, кілбаса, пшанічныя пампушкі, аблітыя маслам, салата з гуркоў і цыбулі са смятанай. І так, гуркі натуральныя. Маладзенькія, свеженькія, пэўна, толькі з грады. Даўно я такіх прысмакаў не толькі не каштавала, але і не бачыла. Есці мне хацелася. І я магла б добра паесці, бо немцы маладыя заняліся сваімі размовамі і як бы забыліся на мяне. Магла б. Каб не паліцай сусед і не Хрысціна Архіпаўна. Яны не забываліся. Яны ўсю ўвагу сваю аддавалі мне. А я не ведала, куды дзявацца ад іх вачэй і ад яго рук. Паліцай патрабаваў выпіць штрафную. Тыцкаў чарку ў твар і лез з лапамі. Было так брыдка, што я пачала баяцца. Не вытрываю, далі Бог, не вытрываю. Сцяпан, напэўна, бачыў усё гэта і далікатна папрасіў: «Яков Рыгоровіч, не напаіце мне сястру». «Маю тост», – сказаў паліцай. «Вып'ем за нашых сясцёр, якія прыносяць нам...» Павернуўся да мяне, спытаў: «Што ты прыносіш брату, а? Сала ці міны, а?» І зарагатаў. «Жартаўнік вы, Яков Рыгоровіч!» Сцяпан таксама засмяяўся. «У вас ёсць сёстры?» «О, мінен!» Сумна ўздыхнуў машыніст, згадаўшы, пэўна, колькі эшалонаў ляцела пад адхон. «Ёсць. За вашых сясцёр вып'ем», – прапанаваў Сцяпан. «А, не, за маіх сясцёр не будзем піць», – сурова загадаў паліцай. «А за тваю сястру вып'ю. За тое, што прыйшла да цябе, не пабаялася. Мае не прыходзяць. Мае і на пахаванне маё не прыйдуць». Ён прыкуліў вялікую чарку, зноў таропіўся на мяне, патрабаваў: «Выпі!» Я мусіла каўтнуць гарэлкі, якая апякла ўсё нутро. Выслухаўшы пераклад, падняўся Кольман і пачаў гаварыць, п'яна размахваючы відэльцам. Маша перакладала. «Пан Кольман прапануе выпіць за нявесту, за мяне. Пан Кольман кажа, што за тыя 10 дзён, як я працую ў дыспетчарскай таварнай станцыі, яны, немцы, палюбілі мяне, што я не падобна на рускіх, што рускія так не ўмеюць працаваць». Тут яго перапыніў Фохт, сказаў, што «умеюць працаваць і рускія», і прывёў прыклад Сцяпана. Гэта Маша пераклала. А потым доўга не перакладала, пра што гаварылі паміж сабой немцы. Я ўбачыла, што адзін з хлопцаў, Толя, ведае мову, але не выдае гэтага. Паліцай лавіў асобныя словы. «Правільна, правільна! Немцы – вялікая нацыя! Яны яшчэ пакажуць культуру!» І раптам гаркнуў: «Хайль Гітлер!» Кольман паглядзеў на яго са здзіўленнем. Відаць, паліцай выгукнуў недарэчы, але патрымаў, выкінуўшы руку над сталом: «Хайль!» А потом пачаў гаварыць пра вялікую місію рыйскай расы і пра блізкую перамогу. І пра тое, што ён, Кольман, раней да прыезду сюды лічыў, што ўсе рускі аднолькавыя, фанатыкі і дзікуны. А тут зразумеў: рускія розныя. Ёсць сярод іх такія, як Маша, Сцяпан. І што, маўляў, не выпадкова, што яны такія. Паглядзіце на іх. Гэта Маша асабліва старанна перакладала. Нават па сваім выглядзе яны падобныя на рыцаў. Што ён, Кольман, па знешнім выглядзе навучыўся пазнаваць, каторы рускі друг, каторы вораг. Тут нават паліцай не вытрываў, буркнуў: «А чорта два іх пазнаеш! На лбе ж не напісана!» А Фохт схіліўся над талеркай і жаваў вяндліну з такім выглядам, быццам у яго балелі зубы. Кольман доўга даводзіў, што Маша і Сцяпан шчаслівыя людзі, што жэняцца яны ў знаменальны час, перад вялікімі падзеямі, перад якімі ці то ён не сказаў, ці то Маша не пераклала. Як часта бывае ў п'яных, немец забываўся, пра што ўжо казаў, і пачынаў паўтарацца, таўчы ваду ў ступе, і ніяк не мог закругліцца, не мог успомніць, чым трэба скончыць прамову. Яму памаглі хлопцы, Толя і Віктар. Яны раптам дружна крыкнулі: «Горка!» Кольман здзівіўся такому непарадку, паглядзеў на іх сурова. Але хлопцаў падтрымаў Фохт, растлумачыў нешта па-нямецку і смешна зморшыўся: «Хой, горка, горка!» Яны падняліся, Сцяпан і Маша. І тады ў мяне ўпершыню замерла сэрца. Я забылася на гаспадыню, на паліцая, на ўсё забылася, я глядзела, як яны пацалуюцца. Пацалаваліся яны, як сапраўдныя маладыя, пяшчотна і ўмела. Але галоўнае, як яна, Маша, глядзела на яго перад пацалункам. Можна сыграць каханне, ласку, рэўнасць, абыякавасць, але нельга жанчыне сыграць страх за яго, за мужа. Я ведала гэты страх. Пасля той шчаслівай майскай ночы ён часта апаноўваў мяне. Я прачытала жаночы страх за мужа ў Машыных вачах. Пахіснулася мая ўпэўненасць, што гэта канспіратыўнае вяселле, прыгадаліся Валодзевы словы. «Гэты паравознік хват, ля яго ласунак не кладзі, ха, сцягне!» Уявіла, як яны цалаваліся адны. Можа, там жа, у будане? І кроў ударла ў галаву. Я ўжо ён такі. Не можа быць, ён жа шчыры, добры. Але як не пераконвала сябе, што Сцяпан не такі, лягчэй не рабілась. Ад гарэлкі, ежы, стомы, напружання нічым не выдаць сябе. Ад сардэчнага болю кружылася галава, і твары плылі, як у тумане. Чаму раптам зрабіўся ўстрывожаны Сцяпанаў твар, а? Глянь сюды, супакой мяне без слоў. Вачамі я ўсё прачытаю ў іх. Ды не глядзеў ён так. Глядзеў, але міма, на паліцая. Госць гэты прыцягваў яго ўвагу больш. Усё набыло і іншы сэнс. А якая гідная ухмылачка ў гаспадыні. Пра ўсё яна ведае, напэўна. Іх таксама высачыла. Доўга маўчала старая, а тут раптам разгаварылася. А, вясельныя прымаўкі прыгадала. Але і прымаўкі здаліся двухсэнсавымі. А паліцай паскуда шнырыў рукамі па маіх каленях. А як хацелася схапіць цяжкую пляшку і расквасіць паганую морду. Усё перамяшалася ў маёй душы, у маёй галаве, і я дрэнна помню, хто яшчэ што гаварыў. Ты такі п'яны тлум, бязладную гаману ў спакойным стане запомніць немагчыма. У маім сэрцы, што там тварылася? Помню, Толя чытаў вершы Ясеніна. «Как жену чужую обнимал березку». «Как жену чужую». Гэта я запомніла, бо падумала, хто ж тут чужая жонка? Кольман спрабаваў завесці нямецкую песню, відаць, папулярны ў Германіі, здзіўляўся і абураўся, што песню ніхто не падхоплівае, запатрабаваў «Зінген!». Як нясушка сакатала п'янаватая гаспадыня, усё яе пачало смяшыць. Разгаварыўся Фохт, хваліў Сцяпана: «Выдатны машыніст! Ужо цяпер яму можна давяраць паравоз!». Даводзіў гэта Кольману па-нямецку, усім іншым па-руску, непазнавальна перакручваючы словы, напэўна, не толькі рускі, але і нямецкі, бо Кольман папраўляў яго. Кольман сказаў, што Фохт абрусеў. Маша пераказала гэта. «Дык хто ж тут чужая жонка?» Агідна, ажно па целе прабягалі дрыжыкі, дыхаў у вуха самагонным перагарам паліцай, пэўна падумаў, што я п'яная расраскісла так. «А як там нашы?» «Хто?» «Ха, партызаны!» Толькі вуснамі паварушыў. Тут я ўстрапянулася, абурылася, сказала на поўны голас: «Што? То гэта вы, дядька? Я ў вочы іх не бачыла, а ад нас лес за 15 вёрст. А калі яны вашы, то ідзіце, цалуйцеся з імі». Паліцай зарагатаў, а Сцяпан пагразіў мне пальцам, патрабуючы, каб я больш паважліва гаварыла з госцем. З гэтага моманту я зноў чуйна прыслухоўвалася да ўсяго, што гаварылі за сталом, і зноў амаль пераканала сябе, што вяселле канспіратыўнае. Ды ненадоўга. Сцяпан прынёс гітару, каб Маша паспявала. Перад гэтым ён сказаў Кольману, што той не ведае яшчэ адной здольнасці новай супрацоўніцы дыспетчарскай службы. Маша перакладала гэтыя словы з цяжкасцю, смеючыся. І гітара тут, усё яе тут. Апаліла думка не менш балюча, чым пацалунак іх і страх за мужа, які ўбачыла ў яе вачах. Маша доўга перабірала струны, разы два пачынала спяваць і асякалася. Потым заспявала старую, нікому невядомую вясельную песню. Не песню, плач, галашэнне. Былі ў ёй такія словы. «Заплеці-ка, падруженька, да маю косу русую, да вплеці-ка, падруженька, в маю русую косыньку еще сабельку вострую». Дзіўна, чаму гэтыя словы так кранулі мяне? Просто, відаць, нервы не вытрымалі. Я зарыдала. Хапілася, каб выбегчы за стала, але паліцай, што за пцугамі сціснуў маю руку. «Чаго зарала? Замуж захацела!» Груба пажартаваў ён. «Што з табой, Валя?» «Сцяпан, ён не ведае, што са мной?» Яго пытанне яшчэ больш разжаласціла. Хацелася біцца тварам, галавой аб стол. Маша сачыла за мной са страхам і са смуткам. Я ўбачыла яе вочы. Яна як бы развітвалася са мной перад смерцю. Чыёй? Злосці на яе ў той момант не было, добра помню. Злосці на Сцяпана не было. Толькі смертельная туга і роспач, і жаданне памерці. Упершыню такое жаданне. Нешта гаварыў Кольман, але Машы было не да перакладу. Як дзеці супакойвалі мяне, Толя і Віктар, няўмела, збянтэжана. Ды раптам Хрысціна Архіпаўна кінулася да мяне, абняла, загарадзіла ад усіх, нават прыкрыкнула: «Чаго вы прычапіліся да дзеўкі, га? А такой песні любая баба зараве, га? Ну, выпіла дзіця, стамілася, га? Ну, брат жэніцца, вайна ідзе, ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Хадзем, Валечка, паляжыш, адпачнеш». І павяла мяне ў сваю спальню. Там, укладаючы на ложак, прашаптала: «Не гаруй, дзіцятка, тваё шчасце наперадзе, га? Калі яно ёсць у цябе, то не аб мяне, далі Бог не аб мяне. Ой, о-го-го-го, чаго толькі вайна не нарабіла». Хутка мне зрабілася сорамна за свае слёзы, за жаданне памерці. «Партызанка» называецца. З'явілася адчуванне, быццам я адступіла, уцякла з самага цяжкага бою. Але вяртацца назад у залу не хацелася, і сцішаная, стомленая дарогай, лёгка сказаць, 50 кіламетраў, спакутаваная душой, я заснула. Калі разышліся госці, не чула. Прачнулася ад цішыні. Змяркалася. На вуліцы перад домам раслі ліпы, і ў вузкім пакойчыку было ўжо амаль цёмна. Я спалохалася. Пачаўся каменданцкі час, Калі без значного пропуска не пройдзеш. А я засынала з думкай, што мне трэба хутчэй пайсці адгэтуль. Думка такая ўзнікла не столькі ад крыўды, колькі ад разведчыцкага правіла. Вялікай групай не начаваць у адным месцы. Гаспадыня мыла на ганку талеркі. Сустракацца з ёй не хацелася, дзіўна. Я адчувала сябе перад ёй вінаватай. Чаму? Нячутна прышмыгнула на кухню, заглянула ў Сцяпана ў пакойчык. А той з заходняга боку неба яшчэ палымнела чырванню, і ў пакоі было святлей. Яны сядзелі там. Сцяпан і Маша. Ніяк малададжоны. Ні ў абдымку. За сталом насупраць адно аднаго. Здаецца, Сцяпан нешта пісаў, бо адразу скамячыў паперу, спытаў: «Адпачыла?» Я не адказала. Гэта іх явна збянтэжыла. Мне дзіўна стала, што такі гаварун, як Сцяпан, маўчыць, быццам язык прыкаўтнуў. І за сталом ён быў не вельмі красамоўны. Радасна на душы. Адкуль ёй быць той радасці? Я спытала ва ўпор: «Навошта вам гэта вяселле?» Маша паглядзела на Сцяпана, чакаючы тлумачэння ад яго, а ён кіўнуў на адчынене акно і таямніча прашаптаў: «Цішэй ты!» Я падышла да акна, паслухала, як ляпае талеркамі відэльцамі Хрысціна Архіпаўна, плёскае вадой. Ганак ад акна вундзе, з другога боку. Каго ён баіцца, а? Просто не хоча адказваць, падумала я. Захацелася сказаць ім што-небудзь непрыемнае. «Памаглі пасуду старую памыць, паны!» На гэта яны таксама нічога не адказалі. Тады я сама выказалася наконт іх вяселля, ударыла бязлітасна: «Дармовыя вы канспіратары! Праваліце вы справу! Усялякай сволачы нас запрашалі, наладзілі тэатр!» «Валя!» — пагрозліва папярэдзіў Сцяпан. Падышоў, зачыніў акно. «Ты неразумна паводзіш сябе!» — распусціла нюні. Я грызнулася злосна: «Ты разумны!» Але тут жа падумала: «Сапраўды, сапраўды недарэчна, не хапала яшчэ пасварыцца. Што я дакажу гэтым? Толькі прыніжу сябе». У той міг я чула асаблівую гордасць і зноў засаромілася слёз сваіх. Паклялася, што больш не заплачу ні ад якога гора, хіба ад бяссілля. Але бяссільна нельга быць у такой барацьбе. Бяссільныя гінуць, а мы павінны перамагчы. Не, не сіл у мяне хопіць на ўсё. Помаўчавши, я сказала: «Пажаніліся? Жывіце, а я пайду». «Куды?» — Сцяпан загарадзіў мне дарогу. «Нікуды ты не пойдзеш. Ноч ужо. Тут камандую я». «Пайшоў ты, камандзір! Камандуй кім іншым, а не мной!» Абмінула яго і пайшла ў дзверы праз кухню, ўсё яшчэ напоўненую пахамі вясельнай ежы. «Валя!» — строга гукнуў Сцяпан і пайшоў следам. Я зразумела, не адпусціць ён мяне, не біцца ж нам у двары пры гаспадыні. Ды і ў самой уключыліся тармазы разведчыцкай асцярожнасці. Ісці з маімі сельскімі дакументамі ў такі час вялікае глупства. Не яны, а я магу праваліць не адну сябе, ды і з сабой не маю права рызыкаваць, Заўтра належыць вывесці людзей у лес і замяніць мяне няма кім, Павел Адамавіч сказаў. Паскорыла крок, каб Сцяпан не дагнаў мяне на ганку. Гаспадыні не было. Панесла талеркі ў пакой. Ад ганка я павярнула не да брамы на вуліцу, а ў сад. Сцяпан спыніўся. Не, у прыбіральню я не пайшла. Дайшла да яго будана, упала на калені і палезла пад брызент у чорную пройму. Што мяне пацягнула туды? Што? Не ведаю. Можа, злосць на самую сябе, на сваю дурноту. Тут у сабачай буцы было тваё вяселле. Сюды і залазься сваім горам. Ці на злосць яму Сцяпану, каб напомніць пра тое, што было паміж намі, пляснуць па вачах. Няхай і яму будзе балюча, калі ёсць сумленне. А можа, надзея не згасла, ў падсвядомасці жыло. Я твая жонка, і я іду на нашу шлюбную пастель. Не разабралася ні тады, ні пазней, што прывяло мяне у будан. Помню толькі, што не ўзрадавалася, спалохалася, калі пачула Сцяпанавы крокі. Скурчылася, стаілася. Няўжо палезе сюды? Не. Ён спыніўся і доўга стаяў моўчкі, а я чула яго дыханне, потым ціха паклікаў: «Валя!» Я не адазвалася. Яшчэ раз паклікаў, прыпадняўшы брызент, нахіліўшыся. Я маўчала. Ён уздыхнув і пайшоў назад у дом. Няхай, мне сапраўды не хацелася гаварыць, не хацелася нават пачуць, што вяселле гэтай для маскіроўкі. З бязлітаснай жорсткасцю да сябе падумала: нельга надаваць так многа значэння сваёй персоне. Хто я такая? Непрыкметная сувязная, худое дзяўчо, на якое нават у атрадзе мала хто кідае вока. І што са мной здарылася, а? Што? Сышлася з хлопцам? То даволі з цябе той радасці, якую мела. Ці варта ў такі час думаць пра нешта большае? Навокал рушыцца і ломіцца ўсё, гінуць людзі, і сама ты можаш загінуць у любы момант. Дык смешна рабіць трагедыю з таго, што паламалася тваё кароткае каханне. Яно і не магло быць трывалае ў такі час. Недарэмна кажуць: шанцуе ў адным, не шанцуе ў другім. Нават думка пра тое, што яны, магчыма, лажацца ў шлюбны ложак, не напомніла мяне ні гневам, ні злосцю. Толькі была горкая іронія, ды наступіла млосная слабасць. Быццам я сцякала крывёю. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.